اوس د دې ځای نه دا بل بات شروع کیږي نو پدې کې بیا مکه مسره او سرم چیری ښا او رسالت کو سرم راضی دا به چلیږي دا باب تر و دې شمایاته پوری مکه را روان دي تر هغه پوری به دا باب چلیږي پدې باب کې بس ذکر کړي اول به بیا بل عادل دیار لسم دلیل عقلی به ذکر کړي پدې خبره باندې چې له دعوت الحق پوښ وی هغه هغه د پاره بلنه حق ده بیا دا غي نه پس په زجر ور کوي په شرک باندې تخویف او بشارت دا ور کوي نو دا زجر تخویف او بشارت کنا دا چې ذکر کوي تر 15 ډیر شمایاته پورې بدا او چلیږي دا غي نه پس په بیا دلیل نقلی چې کوم ده هغه به پیش کی په اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په صداقت د کتاب باندې او دا غي نه ورستو بیا ترغیب وکړي قران طرف ته چې راشي قران منی د الله کتاب منی افا من هو قائم داود یار لسم دلیل دے آیا حقا سو هو قائم چا غسر اغا قائم دے قائم مانا نگران راضی حفاظت کون کے راضی خوچ پسیلہ کی رستو علا راچی انو بیائی مانا دا عذاب راضی نو افا من هو قائم آیا حقا سو چا غسر زاور کون کے دے علا کل نفس ہر یو نفس تا بما کسبت پسبب دا گناونو چدا نفس کئی نو دل تکی سبشی دا استفهام کو یو جانب ذکر شو بل جانب نشتره کمن لیسا کذالک پشان دا اغا چا دے چا اغا دا سی نشی کولے یو سوک دا سی دے چا اغا دمرا اختیار لری چا چالو گواری سزا ورکی او یو سوک دا سی دے چا اغا آجد دے اچا تم سنشی ویلے نو دا دوارا یو برابر دی دا ندی یو برابر اللہ وی چا دا ندی برابر نو لہذا اغا سوک چا اغا آجد دے اغا نے مغواری لہو دعوت الحق لہذا ما نے غواری دے بل چا نے مغواری و جعلو للہ شرکا او گردی جوڑی دوی اللہ تعالی لرا شرکا خوالا دوی دا اللہ صرف خدای کی شریکان او برخی والا گرزی نو اللہ وی کل ورت ہوایا سموهم سموهم نم پہ کی دا یہ نم واق لی دوی نمون خطا سو واق لی سمت لب اے دا تا تیر دکم نم خیرے چی ارہ دے دا کار کی یادی دا کار دتا حوالا دا اللہ دا طرفنا او دے دے خدای صرف خدای صفات کی شریک کر دے نو تا چی دا خبر کے تر دی بیان خوکا د چرته نه قومات دلیل سره دا نوم والا کم کتاب کې راغلی دي سموهم نمونه واخلې نو نوم خو به واخلې مطلب دا دی چې هغه څه ته کم صفت ثابته ده خدایي پس د کم کتاب نه خو پاغه حواله ورکړه دغه نوم خو د کم کتاب نه ثابت کا نو قل ورته وای سموهم یعنی بینو اوصافهم پس د دې هغه صفات ته تاسو بیانوي خدایي هغه بیان کړي او پاغه باندې دلیل پېښ کړي د کم کتاب نه ان تنبئونه آیات یا تاسو خبر ورکوی که نیشی پیش کولن بیا تاسو خبر ورکوی به ما په الوهیت او په خدایي دا غچا لا یعلمو چې الله یې نه پیژني خدایي فل ارض پزمکه کی الله ته خدایي خدایي نه معلومه نو چې الله ته نه معلومه معلومه دا چې نشته دې زکه چې کم شی وی هغه الله ته معلوم وی نو الله وی ما ته خدایي خدایي د دوی تصرف او د دوی چې کوم ده د دوی دا قدرت ما ته نه معلوم تاسو د ځان نه جوړ کړه دې ام بظاهر من قول یا اتی پسر تری خبر بانی تاسو دا خبر کوئی بی بظاهر من القول یعنی قول ظاهری قول ظاهری معنی سرسری خبر بی دلیل خبر تاسو کوئی سر دلیل تر نشتره نو بیای ولی کئی بل زینا للذین کفرو اللہ وی بلکه خیست کرد شوی دیا کسان تا چه کافران دی مکروهم مکر ددوی ددوی اغا مکر اغا چه کم شرک دی اغا کم اغا ددوی اغا بی دلیل خبری دی اغا دوی تا خیست دی وسدوا عن السبيل او بنکڑی چوری دلار حقنا ومن يضلل الله اغا سوک چی گمراہی کی اللہ تعالی فما له من ہاد نو نشتر اغلا رسوک ہدایت کو ان کے بس دا اللہ تبا کری دی اللہ دی گمراہ کری دی اس دائی دا جرور کو دا آغین پس اس تخویف ور کئی لهم عذاب فی الحیات الدنیا خاص دوی دے پارا العذاب دے فی الحیات الدنیا دنیاوی جوان کے ولا عذاب الاخرت اشق او خامخا عذاب دا آخرت چلے اشق و غڑیر سخت و ما لهم من الله من واق او نبی دوی دے پارا من الله دے طرف دا اللہ نا من واق انسوک بچ کون کے وقا یقی وقایتا وقایت توی اگا بچ کولو توی لکی گی دے کتاب اگا باہر گتی تم دکا وقایا وی دا کتاب دا اگا شلی درو نا بچ کئی نو واق اگا بچ کون کے دا عذاب دا اللہ نا دوی نبسوک دا سی نوی چی دا اللہ دا عذاب نے بچ کی اس دا خبر خدا خو منکرین دا شو اوس که سو کی منی نو اگے تا بشارت ور کئی مثل الجنت اللتی مثال دا اگا جنت الصفت دا اگا جنت اللتی اگا جنت وعد المتقون چ وعده کڑ چھو متقیان سرا تجری من تحت الانہار بئی گی بلان دی دون دا اگے نو ولی او کل ہا دائم میوی دا اگے ہمیشہ دی خا ختم دن کی ندی و ظلھا او سور دا اگے چ دی اغم دائم اغل تکے ا دائم اغا خبر اکتفا او شوا نو خبر حذف کڑے دے وذلھا دائم سوری داغی چدی اغم ہمیشہ دی تلکا عقبل الذین تقو دا انجام دا خلق دے چزانی بچ کڑے دے دا کفر او شرک نا زانی بچ کڑے دے انکار دے دعوی دے لہو دعوت الحق نا و عقبل کافرین النار او انجام دے کافرانو چدی النار و اور دے والذین آتیناہم الکتاب اس دلیل نقلی پیش کئی ما تاس توئی فسبان دے صداقت دے کتاب باندے چ دے بل چار زڑو علماء نہ تے پختن ہو کا اگوی دا کتاب منی خدا چ کم دے نو دا بعض زدیان دی اگے نہ منی والذین کسان آتیناہم الکتابا چ ورکڑے وتا منگا کتابو بخوانی کتابو نہ تورات انجیل ای اگ صحیح خلق و صحیح علماء یفرحون خوشالی کی خوشالی کی بما پا کتاب باندے انزل الیکا چ نازل کڑے چ ویلے تا تا مدعا اگے پہ خوشالی کی یا دادی چ مومنان دا بیا تسلی دا آکسان چ ورکڑے منگا گئی کتاب قران یفرحون خوشالی کی بما پا سبان انزل الیکا چ نازل کی چاہتا و من الاحزاب او د مخالف ڈلونا بعض خلق شتا ينكروا من ينكروا بعضه چه انکار کئی دا بعضی سی دا قرآن نا طول قرآن نا طول قرآن مخالفت نکئی و اغا خبرا چه دا دوی دا عقیدی سر مخالف می بس اغا پا دوی بانے بدل لگی دکه بورتا دوی وی کنا چه ایت بی قرآن سورت یونس کی تیر شو قرآن راولا قرآن نا انکار نکو خو غیر حاضا دا یو نا بل او کداوی او بدل هو نبیا پک لگا تبدیلی راولا لگ بدلن پک راولا اغا خبری چه زمون پا عقیده بانی رد راضی اغا تنو باسا دا خبر بکولا نقل تور توایا انما امرتو یقینا ما تا امر کرد شویده ان اعبد الله چه دا بندگی خاص کم اللہ لرا ولا اشرک بهی او دا اغا سرسوک شریک نکم دا اغا سرسوک شریکو منا و الیه ادعو خاص اغا تخلق رابلم و الیه معاب او خاص اغا ترجود ازما وكذلك انزلنا حكما عربيا اس ترغيب ورك قران تا راشد الله بندگانو قانون دار دا کتاب دا اومانی وكذلك انزلناه سنگت مونگا پخوانی کتابون نازل کڑیو نو دغ رنگی مونگ نازل کڑی دا قران حکما قانون عربيا پا عربی جبا کی یو مانا جو یو مانا عربيا ظاهر مضمون والا آسان مضمون والا ولا ان اتبعت اهواهم او کتب تا احتابی شده خواهشات رو دوی من بعد ما جا اکا من العلمی پس دا اغینا چراغ تاتا علم دا وحی نو مالکا نبیتال را من الله دا عذاب دا اللانا من ولی نسوک حفاظت کو نسوک دوست دوست چه دوست حفاظت کو ان کے ولا واقن او نصر بچ کو ان کے یو دا سے دوست دوی چه اغا دوستم دیو بچ کئی دی او یو دا سے دی چه اغا سدے اغا دی صرف بچ کئی کنو دی دوست دیو کنو دی دا دوارا دی نشت دی اس سوک بچ کم دی تا بچ نکی دی اللہ تعالی دا عذاب نا اس دی دائے پوری دا سو دا سلورم باب دی اسی پدی رہ بانے پدی صورت پدی بان ختم سو